masa tenisi oynuyor. Tak tak tak tak tak tak tak tak. Biz de bitin emkineyle konuşuyorduk. Kurban olayım, bir kum biti vardı. Allah Allah, toprak biti mi, kum biti mi? Ben Mardin, Mardin'im? Hakkari Şendilli'deydim abi. Şu at dedi yiyemiyorum ya. At dedi yiyorum, akşam duştan çıkıyorum. At dedi yiyorum, yatıyorum, sabah kalkıyorum. Şu dikiş yerlerinde milyonlarca yumurta bağlamış. Bir gece de nadir yumurtladın amına koyun üstüme. Onu kaynatmaktan sayı kelleyi olmaz. Kaynatsan da fayda etmiyor. Ne yaptım Allah Allah, baş edemiyorum. Bir tane laylon eşortman aldım ben de. Kilodu çıkarttım attım. Laylon eşortmanını giydim. Kış bitene kadar çıkartmam. Duşa giriyordum. Yıkayacağım zaman yıkıyordum. Öbür eşe şunu giyiyordum. Vurup kafayı atıyordum. Kuruduğu zaman laylon eşortmanı giyiyordum. Atlet giymiyordum. Gömleği giyiyordum. Devam. Bir kış öyle geçirdim. Battaniyenin üstünde geziyor, görüyor, sarılarak yatıyor. Yıkıyor, iler çıkıyor, gene bitti. Neyi geziyorsun battaniyesinde? Bit. Kum biti. Onlar da bir çoğalır ki yer ettiği zaman. Oranın has bir şeyi var. Topraktan gelen bir şey o. Çoğalmıyor yani, çoğalması yok. Vallahi öyle bir çoğalıyor ki adam üstüme milyonlarca yumurtlamış. Nasıl çoğalmayacak? Yumurtlamayan bir şey değil ki. Battaniyede gezdiğini göre göre sarılıyor. Bizim sıktığım bir de bir kayak kamyon gibi şu iki elimin arasına sıkıştırıyorum böyle, son gücümle basıyorum. Pati çeke çeke çıkıyor arasından. Ölmüyor da şerefsiz. Oğlum tek çaresi var, ateş. Ateş atacağım. Ne yapıyordum? Hepsini atlede topluyordum, götürüyordum, mazoda basıyordum. Bir çakmak çalıyordum, al amına koyayım. Senin aklından mı gelir diyordum, ondan sonra da atlet giymiyordum. Yani. Abi baş edemiyordum ki. 15 güne bir arıyordum. Bana 15 kiloda 15 atlet gönderin. Evet. 15 güne bir 15 tane atletinden kilot geliyordu. Orada tedarisi vermiyordu. Çıkamıyor ki. İlçeye çıkamıyor. Devamlı götürmüyorlar. Hasta olmadığı sürece Ayla bile Ayla'yı çekeceğimiz vakit Rütbeli'ye kartın şifresini yatıp kartı veriyorduk. Rütbeli gidiyordu, ilçeden çekip getiriyordu. Kaç lira alıyordunuz? 260 alıyorduk hem mi? Son 3 ayda 300 oldu da şimdi 400-450 alıyorlar. Allah'ım. Evet. Çatışma mevzusu falan oldu ya. Çoğaldı. Bir de bayağı bir şeyler oldu. Lan götü bokulu uzman 7,5 milyar para alıyor. Bir tane bizim Şırnak'ta mı, Tunceli'de mi şey var, arkadaş var. İki güne bir göreve çıkıyor. Diyor aha diyor, bu ay 7,5 milyar para yaptı. Diyor. Görev parası, şu parası, bu parası. Akıyor. Ne var ki onlar hem? İşte onun için de o da terör ödüyor. Uzmana 7,5 milyar veriyor. Adam sözleşmeye ev olarak gidiyor, 3,5 milyar veriyor. Lan 4-5 milyar versene adamı. Gönüllü olarak askere geliyor. Komandolar gelirdi, sırf görev parası yazılsın diye şeye çıkarlardı dağa. Giderlerdi bir çukurun içine girer yatarlardı. İşte bunu var ha. Namussuzlar çok iyi biliyor. Ama bir korkuyorlar hem bu bizim rütbeliler. Üstümüzde bütün mevzuyu oynuyorlar. Mevzuyu yani yakalasında karın altında, yağan karın altında şey tutturuyorlar. Nöbet tutturuyorlar. Ölür amına koyayım. 12 saat sabaha kadar. Uyuyor diye. Lan ne yapak ne yapak? Alt üst devreler anlaştılar. Dediler gece ben görüntü gördüm diye başlayacağım dedi. Bütün mevziler onaylayacak dedi. Şurada görüntü var diye dedi. Tamam mı tamam. Abi gece bunlar bir başladı. Görüntü var. Allah Allah. Sabaha kadar mum tuttu rütbeliler. Bir o mevzi. Sabah bir kalktık içtimaya. Takdir belgesi, teşekkür belgesi daha diyorlar. Arkadaşlarımız görüntü gördü işte, helal olsun. Böyle devam edin. İki hafta ellerini kestiler mevziden. İki hafta sonra gene devam. Aynı. Etmeye devam. Ha geldiğini fark ediyorsun da. Şimdi uyuduğunu nasıl lamba tutuyor ilk nefes. Seslenmiyor. Camdan lamba tutuyor. Lambanın ışığını görüp kimsin deme, hapı yuttun. Uyuyorsunuz hadi inin. O kadar uykunu dedin ya. Her insan uyarık olup Vardım, iki gün oldu daha karakola. Şşt, bir olay oldu. İki köyde kavga çıkmış birbirine. Osman binbaşının mı? Artık başka bir rütbenin silahını çekiyorlar. Karşıdaki kavga ettiği adamı vuruyorlar. Olaylar büyüdü. Biz de yeni gelmiştik. Etrafı bilmiyor, şeyi bilmiyor. Mevziye çıkamıyor. Gezdiriyorlar tek tek böyle. Birinci mevziye çıkıyor mesela. Diyorlar Balova, Balaka. İşte dağların adını sayıyorlar. Burada şuraya dikkat edeceğim, buraya dikkat edeceğim. Şöyle şurada şuraya. Tek tek gezdiriyorlar. Şöyle böyle. Hiç gezdirme yok. Direkt mevziye çıktı. Hiçbir şey bilmiyor hamur. Bir yerden silah verdiler şeyden. Oturduk. İşte şerefsizler şey ya. En alt devreyik ya. En üst devre ikinci katta yatıyor. Onun alt devresi yanımda yatıyor. Ben en alt devreyim diye ben de nöbet tutuyorum. Sabah 12 saati uyumadan. Gündüz uyuyor muydun? Gündüz yatıyorum canım. Gündüz de ne kadar yatacağım? Çıkıyorum. 7'de nöbet bitiyor. Yemek memekli saat 8 oluyor. Mıntıka yap 9-9.30 oluyor. Temizlik yapıyorum. Onda içeri gir yat veriliyor. Dışarı çıkın sigara içiyorsun. Uğraş öğlen yemeğini yiyorsun yatıyor. Ondan sonra beteriye geçince rahatladım. 9-9 yaptı Önder Uzman. Saat 9'da kalkıyordum. 9'da nöbete çıkıyordum. Akşam 9'da nöbetim bitip geliyordum. İçtima hiçbir şey yok. 10 numara oluyordu. Sonra Konyalı götüren gelince böyle saçma mı olur herkes kendi kafasına göre. 8 kişiydik abi beteride. Bu kavat gelince 2-4 kişiye düşürdü. 4 kişiyi geri çekti. Salim Üsteğmen'e diyordu. Komutanım bana 2'den asker ver diyordu. Al hangisini istiyorsan al diyordu. Kafasına göre alıyordu. 8 kişiydik. 4'ü gecede, 4'ü gündüzde. Daha iyiydi. Bir işi bir kişi yapmıyordu. 2 kişi yapıyordu. 3 kişi yapıyordu. Tezkereci oturuyordu. Ama götüren gelince mahvetti ortalığı. Her şeyi değiştirdi kavat. Daha bir yönü vardı. Ateş ettiriyordu hiç durmadan. Takır takır. Hadi bugün ateş edek diyordu. Mevzilerden birer kişi çekin. Mevziden birer kişi çekiyordu. Şurada şu noktaya ateş edin. Dolduruyorduk şarjörü, keleşin. Çektin bavulu bırak. Aç, ateş serbest. Tatatak, tatak, tatak, tatak, tatak. Bir o güzelliği oluyor dinlenin. Özledim ya. Ya kaçta yaptın? Hı? Askerliği. Ben 2013'ün 2. ayında, 5. ayında gittim. 2014'ün Nisan'ın 10. ayında geldim. Nisan'ın 10'unda. Tam barışsız dedi. Tam 2 sene oldu gelelim. Evet. Mezembe daha mı? Mezembe daha bir ay. Şu karşılık olur. Ne yapıyor ya? Temiz mi oluyor? Odun varsa sobayı yakın ver. Çayımız var. Odun var mı?